الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سورة حج کی تصدیق دے رسالت یہ ذکر کرو او تصلی و نبی علیہ السلام لا جسمر پیغمبران چلاوی منگلی گلی دی او ای کله بیان کړی دی شیطان خلق ته زړه کې شکونه چولیو او دا غی پیغمبر نه تا کوشش کو چې وایلی آیات اصل مطلب دا چهره زمانہ کې دی مسلې د بیان په وخت کې باطلوم ځان ښکارا کړی دی او دی مسلې د مقابلې د پاره میدان تراوت دی آیاتونو کې دا مقابله ذکر کوي چې خلق با اول حق بیان مو اوریدو بیا به اور پسې د شیطان او د باطل خبرې عمرالي الله رب العزت با دغه خلق او توجه تا دغه د ظلم محبت تو کاتو د چا په زړونو کې به دا حق خبرې مضبوط شي وي نو هغه سره به مدد وکړه هغه مدد دا و چې هغه شکونه او شبهات به د هغې د زړونو نه لرې کړل وړونه به یې ولا صفا کړل چې مخکې دې ذکر وشو چې د کومو خلقو زړه کې به هغه شیطاني د باطل خبرې خوږی راغلی وي بس هغه به د هغې د پاره د عمر مرض جوړ شو عمرهیي به جوړه شوه هغې ته بیا هدایت نه نصیب کېده نو دا د هغې دویم جماعت او د فرقې باطلې ذکر کوي لیجعل عاقبت داشی چوگرزی اللہ ما یلقی الشیطانو اغشکونا و شبہات چوگرزولی شیطان پا وزلونو د دغی خلقو کی فتنتا للذین فی قلوبهم مرضن اغای اولوی گمراهی شی او فتنه امتحان شی اغای خلقو دا پارا چی زلونو کی مرضی شک وطوی شبها دغی زلونو کی دا حق دی خبرو سره شک پیدا شوی نو دا زان لخلق دی منافقانی والقاسیت قلوبهم او خلق چی دا غیزلو نتور دی دا غی خلق پرو غلط و خیالاتو او شرکی او حام پو جبان دی ظلو نتک تور شوی دی نو دا شیطانی خبری دا غیز پار لو یا فتنه او گر دی اغا فتنه دایی چه اغی پا خپل کفر و شرک نور مضبوط شی زکا دلیل ولا ملاو شی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ او بیشکا دغا ظالمان چی دی اغی پا داسی دشمنه کشی دا حق سران چه غڑی را لری دا چه امیدی نشت دی چی دی برا جو کی حدیو تبا اللہ ہدایتو کی لری گمراہی اغیطوی چگا محروم شید ہدایتنا دادا اغی خلق و بیانی یوکو چگا اغی بزرونو کے مرض دے یو قسم دا سکی دو ام قسم آگا دی چگرونو بلکل تکتور دی فهم پکی نشتا عقل پکی نشتا فکر پکی نشتا چیغی پا خپل عقل و فکر سرا دا خپل ځان اصلاحو کی دا غی پا زلو کی دا دا شیطان خبر دیر خیز دا کئی او رازی او غی سر دیر زیاد محبتی دا خلق دی چیغی لکلی هم داس دی چی پیغمبر تلاوت کو ده سورت نجم او شیطان داغی پا جبا بانده خپل الفاظ جاری کلل او اغا الفاظ ده شرکو چی ده مشرکانو ده آلیه چکم دی لات منات وغیره ده دیر لوی هسته دی او ده دی ده شفاعت امید که دیشی او دا ځان نه ولا بیا دلیل جوړ کړی دی چې د سورته نجم په اخر کې سجده وا نو چې نبی علیہ السلام سجده وکړه نو مسلمانانو او کافرانو ټول وسره سجده وکړه کافرانو ولې وکړه څکه چې دغه الفاظ یې اورېدلي و چې هغه د هغې د طبیعتو په هغې کې هغې سره اتفاق و چې زمونږ د الهو صفت یې وکړو دا د مرضیانو خلقو ترجمه او تفسیر دی څکه چې دلیل نشته حدیث و طویلی دی او حدیث حدیث نه دی زګه حدیث هغه حدیثی چې داغه د قران سره اتفاقی او د دې د قران سره مخالفت ته ولی قران کې الله رب العزت چې سورته حجر کې کوم آیات ویل دي نو هغه شو نه آیات انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون بیشک موږ دا قران نازل کړی دی او موږ به حفاظت کوو الله دا زه حفاظت نکړی شو شیطان پکې راغی او خپل خبره پکې ذکر د شرک خبره او د سوره حمیم سجده 42 آیات سشو چې وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. دا داسې زبردست کتاب دی چې نشی راتلې دې تا باطل نه د مخ کې نه او نه د وروستو نه. تنزیل من حکیم حمید, نازل شوی دی طرفا دا غزات نا چې ډیر لوی حکمت والے دی او ستایل شوی. د دې آیاتونو بیا څه مطلب شو؟ او د سورۃ جن د آخري آیاتو 27 دا ریسه مطلب شو چې الله وی إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله چې څوک غره کې د پیغمبرې د پاره نو یوازې نه پریدي. يسلك ګرځي د سره د دنه مخکې او د دنه وروسته ملائک. دا وقتی او ملائک نو اغیب او دونو شیطان راتلو القای کولا, دا غلط تفسیر دی, کتابونه تینا ڈک دی, دمره پا قرآن عبور نشتا. دا قرآن دا تفسیر خو اول شرط دا دی چطب اول پا قرآن نظر که چې دا را آیات تفسیر ببل دی کې شوی وضاحت به شوی, چې کوم دی کې اجمالی نو بل دی تفصیلی نو به قرآن سره دا غي شرح کینو بیا ورسته به حدیث ته دی قرآن پری دی د خلکو خبره په کې راځي. مکی الله دې په حق کې سمرا زبردست زور لگول دے چنہا تذکرہ فمن شاہ ذکرہ. دا ہو تذکرہ دا چیز چاکو خین عبرت تنواخلی فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بی ایدی سفرت کرام بررہ. دا خدا آغا پاکو ملائکو پا لا سبان دی دنیا تر عرصی دل دی دیکی سوکو پلا خبر را مندلی شی. دا خو اللہ دا دی خبری بیان کئی چا میشا پا دی دنیا باندی کم دور دا حق و باطل را غلی, چکل نبا اللہ را بلیزد تخپل حق دا پارا پیغمبر را ولی گو او هغه به دعوت پیش کو بیان به وکم شیطان وراره دا نه پاس. او خلکو ته پاره کی قسمه قسم غلطه خطایه او شکونه شبهات واچول. الله رب العزت بخپل کار کو د خپل بندیان سره چې دا غي زړونه به شکونه دا سويستو او غیطا بید اخپل کتاب خکار دلائل پیش کلل جو گورا اجید کمو خلق با قرآن سر تعلق نو دا غیب دا قصی او قطاری خوخی ویم دا غیب نصیب کی چرتا قوی دلیل او حجت نو خطاوی او معوی قیل او قال کتلیو اب آغی پسیشیو. اللہ و داغی ظلن نورم تک تور کلو سزاوی اولوار کلو, زکر اللہ دا وعدہ کلی دا چې څوک د دې قران نه ناراض وکي نو زبو سره شیطان مرګره کوما. ومن یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. اغا هم شیطانی مرگره هم شیطانی اغیت هدایت ننصیب کی اغیت اللہ ظالمان ویخا بشکا ظالمان چیزیم لفی شقاق بعید. اغی پدا سی دشمنه کی دی چڑی رلری داد حقنا. وليعلم الذين اوتوا العلم دا حق پرستو بیان بیا شروع شو او چې خپوشي یا کسان چې غیله علم ورکړی شوی دی د الله په وحدانیت باندې غیله علم ورکړی شوی دی د قران په صداقت باندې ان الحق من ربك چې دا بیان حق دی د رب ستانه چې پیغمبرانو کوم فیؤمنو بی اغی یقینو کی پدی خبر باندی فتخبت له قلوبهم نو دا اغی سلونا عاجزیو کی دا اغی خبر دپارا. وبشر المخبتین ذکر شیو کنا نا مخبتین ولی مخبتینو فتخبت له قلوبهم دا اغی زلونو کی دا قرآن سرمینو دا اغی زلونو کی دا اللہ دا عظمت نیرو نو چکل دا اللہ کلام واردو نو زلونو کی دیر آجزی پیدا شوا دیر حوصلہ پیدا شوا زلونو کی اتمینان او سکون پیدا شوا دا سوک پیدا کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِ الَّذِينَ آمَنُوا الى صراط مستقيم دا اللہ دے کنا اگر دا بندہ نظریی و رویی تا گوری کنا چی دے کم پل قدم اچتی اللہ و سر مدد کی نو جی دا حق پرستو ارادے اولی دا او دا غید قصدنا او دا غید محبتنا خبر معلومی ہے کنو بس نور و تا ہدایتو کو زلون ته هدایت حاصل شي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه سوره تغابن کې ویلو نو بشک الله هدایت کون کړي مؤمنانو ته په طرف د لارې نیغي صراط مستقيم وت نصیب شو چې د الله کلام سره محبت پیدا شو او دا شیطان دا وسوسو شکونو شبهاتو نیزانو ساتو دی خورا سیده زیت باس صراط مستقیم تورا سیده. اوز بیادی کرکی دا بیمارانو پی قلوب مرضون القاسیت قلوبهم چی اغی سنگ چلو شیرا اغی اغا سپا غزالا کاتا کی دی اغا اغا سی دا اغا پل زور دین دا شرک و دا کفر کی دی اللہوی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ہمیشہ بھئی اغی تحدیت ننصیب کی گی خوا ہمیشہ بھئی دا کافران پشکی دا قرآن حتی تعتی یوم الساعت بغتتا تردی پوری چراشی دی تا قیامت ناسا پا مرد تینا موت تی خوا دیو پا داغا شک کی روانی اجول موت بہت راش او یات یوم عذاب یوم عقیم یا براش دیتا پا دی دنیا کی عذاب داغی روز شنڈی دیرو باندی عذاب رازی کنا دیو جنا چا دیر زیادتی راو آخلی اور دیر ظلمون شروع کی شیخ سعدی سے بوئی چی آتشی زوزانکو ند باسفن آتشی زوزانکو ند باسفن انچه کنه ده دودی دلی مستمن وی ور پس پیلنو که دوم رو لگه نکی لکه ده مظلوم سری زلی چی کم لگه کی پس پیلنو بس لگه وی کتا ده مظلوم ده زلی لگه اولی ده داغی مثال نشتا په دنیا کې اخو بیا ورزی هم نشی را ټینګول وریځو کې ځان لزې کې یزي په بره باندې الله ترسی نو په دې باندې به کې عذاب عقیم راشي عذاب یوم عقیم دې دنیا کې هم دغه ستل سټ شي او آخرت هم خراب شو الله وی کړه دنیا د عذاب نه بچ شي او د آخرت د عذاب نه خو نشي بچ کېږي ولی الملک یومئذ لله بادشاہی په دغه ورځ باندې خاص د الله ده هرې کې د بل چا خبره نه قبلېږي صرف د یو الله خبره وي هغه به فیصله کوي ډېر په انصاف او په عدل باندې یحکمو بینام فیصله بکی ده خلقو پمینس که امونگا ویلو چه اگره راسان فیصله ده اگه که تاریخو ننشتا ده اگه که تپوسو ننشتا ده زکر اللہ عرصان خبر ده کنا داغا خوشت گواهی تاجت نشتا عرصو تمعلوم دی عرصی لکلی دی ده ملائکو پلاسوم نو فیصله بیدائی فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس آکسان چیمان راوڑیو پالا باندی او عمل یکلیو عمل صالح پا طریقہ دا سنت فی جنات النعیم اغیبا پا جنتو نکیه چتش نعمتو ندیم التبیا غم نشتا فکر نشتا مصیبت نشتا مرض نشتا صرف نعمتون دی جنات النعیم نغیب دا حال شی اغیو اخپل مقام و منزل تورا سیدخا چو بسورات مستقیم راتلو نخپل منزل تراورا سیدخا والذین کفروا آکسان چی کفر کلیو کفر سو وکذبو بی آیاتنا اللہ وی زمون آیاتو نین منل زمون پایاتو نبا نیقین نکو اگاو تا دلیل نخکاری دن او کم چی خپل سلی کلمی کلی اکلیو یاو تا دمخ کی سلفو نا پاتشیو دا سلفو دا خلفو نا دا غیر ملفوظات و مکتوبات بیر آغستیو اغیت دلیلوی اغیت حجتوی اغیت دینوی نو قرآن دروغ جن که کنا چه قرآن کریم خود اللہ وحدانیت ثابتی اغی و سر شرک اللہ رب العزت پیغمبر سنت لازمی او اغی و سر بیدت شورو کن اللہ رب العزت دا ملائکو عصمت ثابتی او دا انبیاء او اغی و لعصمت ختم کن گریر خلق و سر برابر کرل چه او دا اغا خبر پا خپل زیده خود چه مشایخ و سویلی نو اغا با امان لیشی کنوی خواه مشایخی اپا کراوستو اللہ رب العزت قرآن کریم تا دی اطمینان کتاب ویلے ہو دی یقین کتاب یہ ویلے ہو چی داستاسو حجت تے داستاسو دی یقین خبری دی دیکھ استاسو دی ذل سکون دے حقیبا که قرآن رو حساب کرده نو دیل وقت نو ور کرده پخپلو پیم نپویدل نو دیو جن آغا زونی دلیلون چه حدیث خبر واحد او قیاس او دغه په مخاغستو او یقینی او قطعی دلیلی پریخ او گورا دیتا کفر وی کنه چه قطعیات پریتی او زونیات و بسیشین آیات باندی اگر باندی بد لگی سو که پیش کی ا د بزرگ خبره او د شیخ خبره او دا تډیر مضبوطه ښکاری الله وی وکذبوا بیااتنا ګورځونګه یتونه دروغ جن کړل چنه دا مطلب نه دی دې کې و تعویل کې او په دغه بنده په کتاب کې و تعویل نه کوي کنه دې د کفر معنا وکړه حیاتونه دروغ جن کول دی ته وی چې دا تای تیس نخکاری ته بیانې بلکې باغی باندې ردونه کوي باغی الزامات لګي بدنامی کوي چې خزوک به پور نشي اولائک لهم عذاب مهین فاولائک ویل د دغه کفر او تکذیب ته وجب باندې دغه خلقو د پاره داسې عذاب دی چې رسوابه کی موهین یې ولې وی زګاری د الله د دین رسوایی کوله چلاو تسوین هغه نه منله هغه ته سپک کاته قران ته څومره سپک ګوري کال تیر شي او کال راشي راغسته دي چره دا قران د سپک کتل لیکنه چې نور کتابونو لا نور علمونو لا نور درسون لده زور ورکړی دی قرآن پکې نه راخلی ته الله د کتاب بی عزتی کړی وانه الله وی دی لبزو دا سي عذاب ورکم چې هغه کې به بی عزتی وی هغه کې به رسوایی وی چې ټول مخلوق به ویني قیامت کې دا مسله د قتال فی سبیل الله او قتال خو انبیاءو کو ذکر پسې صداقت د رسول بیان کو په دې طریقه باندې تسلیوا چې پریشانی مکوا چې تا مسلو وکړه عمل کور واغستو دا پر زمانه کې داسې شوې دي الله وی دا خو تاریخ په دې باندې گواهی چې چا دا مسله کړې ده کنه هغه ته دا هنګامي او دا منسوبي او دا قسمه قسم اختلافات او دا د ملک فتوی چې دی دا نه منی دی دا نه منی دی پس مون نه کیږي دا تر زمانه کې شوې ده سه نو نور سني او خلق ځان ښکارا کی چې زوم په دغه خلقو کې یما زمام دغه په شانته نظریه ده صرف دغه نور حق ته زره تکلیف نشي ورکولې قران وای چې ولا یذرون او شیئا ارسبقی ذلذین تزرر نشی رسول نقصان نشی رسول بلکه سمره چیزیه دباوی زمره باغه په دنیا کې اوچتیږي او ښکارا کیږي او زیاتیږي با آخر دوانه